نہیں, جب اللہ کا نبی زیرہ باندھ لیا کرتا ہے تو پھر واپس اتارا نہیں کرتا. چنانچہ آپ لے کر روانہ ہو گئے, 1000 کا لشکر تھا, رستے میں 313 آدمیوں کو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی لے کے الگ ہو گیا. کہنے لگا کہ آپ نے ہماری رائے اور مشورہ تو مانا نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے. 300 آدمی لے کے وہ الگ ہو گیا, باقی یہ 700 حضرات رہ گئے. اب جب جماعت میں اتنا بڑا تفرقہ ہو چکا ہو کہ 300 آدمی 1000 میں سے 300 یعنی تیسرا حصہ نکل کے بھاگ گیا ہو, تو باقی لوگوں کے دلوں پر بھی کچھ وہم وسوسہ آتا ہے, تعداد بھی تھوڑی ہو جاتی ہے, دلوں کے اندر کچھ شیطان بھی چیزیں ڈالتا ہے, تو دو اور قبیلے کمزور ہونے لگے, ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلیمہ. لیکن اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی اور ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر ایسا آواز کیا کہ سب لوگ حضور پاک کی طرف مائل ہو گئے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی, اور وہ عبداللہ بن ابی منافق کی سازش میں آنے کی بجائے میدان جہاد میں گئے اور جہاد میں انہوں نے شرکت کی. انہی کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے, أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے, أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ, کہ تمہارا رب تمہاری امداد بھیجے, بے ثلاثتی آلاف من الملائکت منزلین, 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نازل ہونے والے ہوں. بلا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم ڈٹے رہے اور بچتے رہے گناہوں سے, ویاتوکم من فورہم ہادا, اور وہ تم پہ اچانک حملہ آور ہو گئے, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ, تو اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے, مسومین جو نشان زدہ ہوں گے. بدر کے میدان میں 3 تعدادیں ہیں, 1000 وہ اس وجہ سے کہ مشرکین کی تعداد 1000 تھی, پھر پتا چلا تھا کہ ان کی کمک آ رہی ہے, کرز بن جابر پہاڑی آ رہا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور کہا کہ 3000 ان کا پیچھے سے کمک آ رہی ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا 3000 فرشتے اتاروں گا, پھر فرمایا کہ 5000 اتاروں گا, اس لیے کہ لشکر کے 5 درجے ہوتے ہیں, ایک مقدمت الجیش ہوتا ہے, ایک قلب ہوتا ہے, ایک مؤخرہ ہوتا ہے, ایک میمنہ ہوتا ہے, ایک میسرہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ بہترین جیش وہ ہے جس میں 4000 آدمی ہوں, بہترین جیش, بہترین لشکر, اور جب لشکر کی تعداد 12000 ہو جائے تو اس کو قلت کی وجہ سے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی, کسی اور وجہ سے شکست ہو جائے اپنی کسی نامرادی کی وجہ سے تو وہ الگ ہے, قلت کی وجہ سے شکست, 12000 مسلمان جس میدان میں ایک امیر کی قیادت میں جمع ہو کر لڑنے کھڑے ہو جائیں گے, ان 12000 مسلمانوں کو دنیا کی ساری فوجیں مل کر بھی قلت کی وجہ سے شکست نہیں دے سکتی. یہ حضور پاک کا سچا وعدہ ہے, اور ماضی میں کئی دفعہ 12000 مسلمانوں نے 8-8 لاکھ کے فوجوں کو شکست دی ہے, جو ان سے کئی کئی گنا زیادہ تھے. آپ واقعات پڑھیں تاریخ کی کتابوں میں کہ مسلمان 12 صفے بنا لیتے تھے 1000 کی, اور پھر لڑتے تھے ان فوجوں کے ساتھ جو 6-6 شہروں تک جن کی صفے قائم ہوتی تھیں, لیکن پھر ان کے بادشاہ کو اندر سے پکڑ کے کتے کے ساتھ باندھتے تھے باقاعدہ رومیوں کو, اور بہت عجیب و غریب واقعات اس بارے میں آ چکے ہیں سامنے. تو 5000 کا وعدہ فرمایا, لیکن یہ 5000 نشان زدہ ہوں گے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر تھے اور حضرت زبیر زمین پر تھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سر پہ زرد رنگ کی پگڑی باندھی تھی, تو حضرت جبرائیل نے اللہ سے درخواست کی کہ میں بھی زبیر کی طرح پگڑی باندھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے ان کو اجازت دی, وہ بھی زبیر کی طرح آ گئے. پھر حضرت قتادہ کا گھوڑا دیکھا ان لوگوں نے, تو کہا کہ ان کے گھوڑے جیسے گھوڑے ہمارے ہونے چاہیے, تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے ابلک گھوڑوں کا انتظام فرمایا تھا. تو فرشتے صحابہ مجاہدین کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے, پہلی دفعہ زمین پہ آ رہے تھے جنگ میں شرکت کے لیے, اس لیے پگڑیاں باندھ کے اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے تشریف لائے تھے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اللہ کو کیا ہے کہ تمہارے لیے 5000 1000, وہ تو کن کہے تو ساری دنیا ختم, کن فیکون, یا ایک فرشتہ بھیج دے تو وہ سارے لشکروں کو برابر, یہ جو 1000 5000 یہ سب مجاہدین کے اکرام اور ان کی بشارتوں کے لیے اللہ ایسا کر رہا ہے. فما جعلہ اللہ, اور اللہ پاک نے اس چیز کو نہیں بنایا, الا بشرا لکم, مگر تمہارے لیے خوشخبری, ولتطمئن قلوبکم بھی, اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ اللہ ہلاک کر دے کافروں کے ایک حصے کو, او یکبتہم, یا انہیں ذلیل کر دے, فینقلبوا خائبین, پھر وہ لوٹ جائے رسوا ہو کر. لیس لک من الامر شیئن, حضور پاک زخمی ہو گئے تھے شدید, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہوا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کئی دانت شہید ہوئے ہیں, ایک دانت شہید ہوا ہے. صحیح روایت یہ ہے, صرف یہ جو سیرت حلبیہ والا ہے اس نے دو دانتوں کی روایت ذکر کی ہے اور بعض نے چار دانت لکھے ہیں لیکن ان کو وہم ہو گیا لفظ رباعیہ سے, اور رباعیہ دانت ہی کو کہتے ہیں, دانت کا ایک نام ہے. تو ایک دانت شہید ہوا تھا اور وہ بھی نیچے کے دانتوں میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک. ہونٹ مبارک زخمی تھے اور چہرہ مبارک رخسار زخمی تھے اور سر کے اندر وہ جو لوہا تھا وہ اندر گھس گیا تھا. اس لوہے کو نکالنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اپنے دانت سے کھینچا تو ان کے دانت ٹوٹ گئے, پھر وہ لوہا جا کے نکلا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو عبیدہ کے جیسے ہی دانت ٹوٹے تو ان کے چہرے پر ایک خاص حسن آ گیا. ہم نے آج تک کسی ٹوٹے ہوئے دانت والے کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنے ابو عبیدہ تھے, کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر اور نبی کی خاطر اپنے دانت قربان کیے, اللہ نے اس کے بدلے انہیں حسن و جمال عطا فرما دیا تھا. دانت ٹوٹنے سے تو آدمی کافی کمزور ہو جاتا ہے, لوگ رشتہ نہیں دیتے اسے, لیکن اللہ پاک کے لیے جو دانت ٹوٹواتا ہے اللہ اس کو حسن و جمال عطا فرماتے ہیں اور نعمتیں عطا فرماتے ہیں. حضرت امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد کی ایک آنکھ شہید تھی لیکن چہرے پہ ایسا نور اور حسن و جمال تھا کہ انسان ایک نظر دیکھ کر پھر نظریں جھکاتا تھا روب کی وجہ سے. یہ اللہ کے لیے آنکھ کی قربانی دی تھی تو اللہ پاک نے انہیں اتنا خوبصورتی, اتنا حسن اور اتنا نور اور اتنا روب اور اتنا جمال عطا فرما دیا تھا. بے شک اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت اونچی نعمتیں تیار کر کے رکھی. تو اس وقت حضور پاک نے ارادہ فرمایا تھا کہ کچھ مشرکین کے لیے بد دعا فرما لیں, حالانکہ آپ پہلے دعا کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک نبی کا واقعہ سناؤں کہ قوم والوں نے اسے مارا اور اس کے منہ پر خون تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی قومی, یا اللہ میری قوم کو بخش دے. حضرات محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حضور اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ باوجود زخمی ہونے کے باوجود آپ ہدایت کی دعا کر رہے تھے. ایک موقع پہ آپ کو خیال ہوا کہ ان میں سے چند کے لیے دعا فرما دیں, بد دعا فرما دیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ بد دعا نہ کریں, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ممکن ہے آج جو آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں کل اللہ پاک ان کو آپ کا ایسا سرفروش مجاہد بنا دے کہ ان سے اللہ دین کا بڑا کام لے لے. تو یہ بخشش مغفرت عذاب یہ اللہ کے کام, اسے اللہ پر چھوڑ دیا جائے, اسے بندوں کے ساتھ ان چیزوں کو نہ لایا جائے. لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ, اے نبی آپ کا اس سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم الٰ یتوب علیہم, کہ اللہ پاک ان کی توبہ قبول کرے, او یعذبہم یا انہیں عذاب دے, فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, بے شک یہ ناحق ہیں, یہ ظلم کرنے والے ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء, جسے چاہے بخش دے, ویعذب من یشاء, اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آپ ذرا تھک تو نہیں گئے؟ اب وہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ حکم جہاد پر بحث کریں گے, اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات یا بیچ میں وقفہ کریں گے کچھ؟ اگر ہلنا جلنا چاہتے ہیں تو وقفہ کر لیں بے شک, تاکہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکیں. محمد و نصلی علی رسول الکریم, ہم جس بات کو شروع کر رہے ہیں بہت اہم اور ضروری بات ہے. میں نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے مختلف بڑی کتابوں کے صفحات فوٹو اسٹیٹ کرا کے رکھے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی بعد میں دیکھنا چاہے تو ملاحظہ فرما لے, تاکہ پوری شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھ لیں. سب سے پہلے میں اپنا دعویٰ اس سلسلے میں پیش کروں گا جو اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے, اور پھر اس دعوے پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ہمارا مرکزی دعویٰ یہ ہے کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ, جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے اور فرض عین ہونے کی صورت میں اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا, غلط بحث کرنے والا گمراہ ہے. جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ, یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ, یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جہاد کے شرعی معنی کیا ہیں, عرفی معنی کیا ہیں, اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ساری امت کا اتفاق, ساری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ جہاد کا شرعی معنی القتال فی سبیل اللہ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر, کافروں پہ نہیں ہے, مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے اور اس کے بارے میں جدال کرنے والا گمراہ ہے. اور فرض عین ہونے کی صورت میں اسے چھوڑنے والا فاسق ہے. یہ ہمارا مرکزی دعویٰ ہے, اس پر ہم مختلف دلائل اب آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد اگلی بحث فرض عین اور فرض کفایہ کی جائے گی. سب سے پہلے جہاد کی فرضیت پر احناف حنفیہ کے مشہور فقہا کے اقوال. یہ میرے سامنے یہ فتح القدیر کتاب ہے, فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے علامہ ابن الحمام کی, اس کی پانچویں جلد کا صفحہ نمبر 199, پانچویں جلد صفحہ 199, 8 اور 9, 189. یہ لکھتے ہیں, قال السرخسی رحمہ اللہ فی المحیط الجہاد فریضۃ محکمۃ وقضیۃ محتومۃ یکفر جاہدہا. علامہ سرخسی محیط نے فرماتے ہیں کہ جہاد ایک محکم فریضہ اور ایک حتمی مسئلہ ہے, چنانچہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی, اسے کافر قرار دیا جائے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ سرخسی. آگے لکھتے ہیں فتح القدیر میں, وقال صاحب الاختیاری الجہاد فریضۃ محکمۃ ویکفر جاہدہا ثبت فرضیتہا بالکتاب والسنۃ واجماع الامۃ. صاحب اختیار فرماتے ہیں کہ جہاد ایک محکم فریضہ ہے, اس کا منکر کافر قرار دیا جائے گا. ثبت فرضیتہا, اس کی فرضیت ثابت ہے, بالکتاب قرآن پاک سے, والسنتی اور حضور پاک کی سنت سے, و اجماع الامتی اور امت کے اجماع. ایک بات پہلے سے ذہن میں رکھ لیں کہ فرض بہرحال فرض ہوتا ہے, وہ کفایہ ہو یا عینی ہو اس کو ماننا لازم ہوتا ہے. ہم فی الحال ماننے کی بات کر رہے ہیں, عقیدے کو ماننے کی بات. اس لیے اگر فرض کفایہ کا لفظ آ جائے تو اس سے کوئی اشکال نہ کریں. فرض عین بھی اور فرض کفایہ, یہ دونوں دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. البتہ فرض عین ہر شخص کو ادا کرنا پڑتا ہے, فرض کفایہ کچھ لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. یہ میرے سامنے قرطبی ہے, تفسیر قرطبی کی جلد تیسری. تیسری جلد میں لکھتے ہیں, صفحہ نمبر اس پہ وہ کٹ گیا اوپر سے, یہ تیسری جلد میں کتب علیکم القتال کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں, وقال سعید بن المسیب ان الجہاد فرض علی کل مسلم فی عینہ ابدا. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جہاد تمام مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے فرض ہے. ان الجہاد فرض علی کل مسلم فی عینہ ابدا. یہ میں امام محمد رحمہ اللہ, محمد بن حسن الشیبانی, امام ابو حنیفہ کے صاحب, ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں. لو اجتمعوا علی ترکہ اشترکوا فی المعصم. اگر مسلمان سارے مل کر جہاد چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہوں گے. وفی مثل ھذا یجب علی الامام النظر للمسلمین لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم. چنانچہ مسلمانوں کے امام کو چاہیے کہ اس بارے میں نظر رکھے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ مسلمانوں کی جماعت پر اسے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے. فعلیہ اللہ یعطل الصغور, پس اس پر لازم ہے کہ وہ اسلامی سرحدوں کو بیکار نہ رہنے دے. ولا يدع الدعاء الى الدين, اور دین کی طرف دعوت دینے کو بند نہ کرے, یعنی کافروں کو دعوت اسلام دینا بند نہ کرے. وحث المسلمين على الجهاد, اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا بند نہ کرے. ولا ينبغي, اور مسلمانوں کے خلیفہ کو نہیں چاہیے. ان يدع المشركين بغير دعوه الى الاسلام, کہ وہ مشرکوں کو بغیر دعوت اسلام کے چھوڑے رکھے. او اعطاء جزیۃ اذا تمکن من ذلك, یا جزیہ دینے سے اگر اسے اس چیز کی قدرت ہو. آگے جو بات میں آپ سنا رہا ہوں اس کو غور سے سنیں. وَإِن قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ وَادِعُونَ عَلَىٰ أَلَّا نُقَاتِلَكُمْ, اگر مشرکین مسلمانوں سے کہیں کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو اس بات پر کہ ہم قتال نہیں کریں گے, ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے. فلا ولا تقاتلونا, اور تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے. فلیس ینبغی للمسلمین یعطوہم ذالک, مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ایسا معاہدہ کر لیں. لقولہ تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ولان الجہاد فرض فانما طلب المواداتا على ان تترك الفريضه فلا يجوز اجابتهم الى مثل هذه المواداتا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہے اور فرض چھوڑنے پر معاہدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام محمد سیر کبیر میں. اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے تمام علماء اور علماء احناف نے واضح طور پہ لکھا ہے الجہاد رکن من ارکان الاسلامی, کہ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینے کے بعد جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو پانچ فرائض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. ہم نے اپنے اساتذہ سے اسی طرح پڑھا ہے اور دینی کتابوں میں اسی طرح سے دیکھا ہے, لیکن چونکہ جہاد کرنے سے مسلمان گھبراتے ہیں اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے فرائض متوجہ ہوتے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد. یہ پانچوں اسلام کے قطعی فرائض ہیں. قطعی سے مراد یہ ہے کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت, دلیل قطعی قرآن پاک سے ہوتی ہے یا سنت متواترہ سے ہوتی ہے. پھر حضرت شاہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے تواتر کی جتنی اقسام لکھی ہیں وہ سارے تواتر جہاد میں پائے جاتے ہیں. جتنے تواتر کی اقسام ہیں ساری جہاد. اب ایک ایک جملے کی طرف آئیں. ہم کہتے ہیں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ. یہ لفظ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاد سن 2 ہجری سے پہلے پہلے اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو رہا تھا, جب اللہ پاک نے ایک نیا فریضہ مسلمانوں کے ذمہ لازم کیا جس فریضہ نے قیامت تک موجود رہنا ہے, تو اللہ پاک نے اس فریضے کا نام جہاد رکھ دیا. تو اب جہاد کے شرعی معنی ہو گئے القتال فی سبیل اللہ. جب قرآن پاک یہی معنی بیان کرتا ہے, حدیث رسول یہی معنی بیان کرتی ہے, صحابہ یہی معنی سمجھتے تھے, فقہا محدثین یہی معنی بیان کرتے رہے. البتہ کبھی کبھی جہاد اپنے لغوی اور مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیگر فرائض بھی ہوتے رہتے ہیں. لفظ صلات بھی ہوتا ہے, لفظ صوم بھی ہوتا ہے, لفظ حج بھی ہوتا ہے. حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں, صوم کے معنی رکنے کے ہیں, صلات کے معنی رحمت کے ہیں. تو کہیں پر بھی وہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو جائیں, ہوتے رہیں, اس سے کسی فریضے پر تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. نماز روزے کی طرح قطعی فریضہ ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز کو بھی اللہ نے فرض کیا اور جہاد کو بھی اللہ نے فرض کیا. نماز کی فرضیت بھی قرآن پاک میں مذکور ہے اور جہاد کی فرضیت بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. روزے کی فرضیت قرآن پاک میں ہے, اسی طرح سے جہاد کی فرضیت بھی قرآن پاک میں ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا. بعین ہی اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر قتال بھی فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں تبعاً گراں گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے تمہارے اوپر. تو جب فرضیت قرآن پاک میں آ رہی ہے تو اگر ہم کہیں کہ نماز روزے کی طرح فرض ہے تو یہ کہنا درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں. قرآن پاک کی چند آیتیں لکھ لیں جن میں جہاد کی فرضیت کا واضح حکم ہے. باقی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جتنے بھی فرائض ہیں, نماز سے زیادہ تذکرہ ہے قرآن میں جہاد کا. گن لیں آپ, نماز کی آیات بھی گن لیں, جہاد کی بھی گن لیں, لیکن بہرحال نماز بہت اونچا فریضہ ہے. ہم کبھی بھی فرائض کو آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, نہ ہم کسی فریضے کے ٹھیکے دار ہیں, نہ کسی فریضے کے بارے میں مبالغہ کرتے ہیں. نماز بہت اونچا فریضہ ہے اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین ہی ختم کر دیا. جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کفر کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے. میں اہمیت کم نہیں کر رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاد چونکہ مشکل تھا اللہ پاک نے قرآن میں زیادہ بیان کیا, کھول کھول کے بیان کیا, اس لیے کہ مشکل کام پہ لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے زیادہ ترغیب کی ضرورت ہوتی, زیادہ تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے. نماز سے بھی زیادہ ہے, روزے سے تو بہت زیادہ ہے, حج سے بھی زیادہ ہے, زکات سے بھی زیادہ. تمام فرائض میں جس فریضے کو سب سے زیادہ قرآن پاک نے بیان کیا وہ ہے قتال فی سبیل اللہ, اور اسی فریضے کو مسلمانوں نے اپنی مسجدوں سے, ممبروں سے, دلوں سے نکال دیا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب طلبہ کو دورہ تفسیر پڑھاتے تھے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. موضوع کے معنی تو جانتے ہیں آپ حضرات, جس چیز کی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس میں. جیسے اللہ کتاب ہدایت النحو ہے, اس کا موضوع کیا ہے جی؟ علم نحو کے بارے میں بات ہوتی ہے نا, پھر علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کنز الدقائق میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ منطق کی, فقہ کی. اور قطبی شریف میں کس کی بحث ہوتی ہے؟ منطق کی. ہاں, صبح سرد والوں کو منطق سے زیادہ شوق ہوتا ہے. قاضی حمد اللہ سلم انہی میں لگے رہتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو خاموں کا 484 کہا ہوا ہے, میں تمہیں قرآن میں سے 1000 آیات جہاد نکال کے دیتا ہوں. میں نے کہا تھا 1000 میں بھی نکال سکتا ہوں, یہ میری عمر چھوٹی ہے, ذرا داڑھی سفید ہو رہے ہیں پھر دیکھیں انشاءاللہ. اگر زندہ رہے اس وقت تک تو 1000 نکالیں گے. ہیں قرآن پاک میں, ہم نے تو بہت احتیاط سے ڈر ڈر کے. تو اس لیے ایک اور عالم دین نے مجھے کہا کہ کبھی غور کیا اس چیز میں کہ جتنی تفصیل اللہ پاک نے جہاد کی قرآن میں بیان کی ہے کسی کی بیان نہیں کی, کسی فرعی حکم کی. جتنی فروعات ہیں, فرعی احکامات ہیں, تو عقیدہ ہو گیا نا, اللہ کی توحید, رسالت. لیکن جو اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, صدقہ, خیرات, فلاں فلاں فلاں, تیمم, ان میں سب سے زیادہ باریک تفصیلات, سب سے زیادہ مضبوط تفصیلات اور مفصل بحث اللہ پاک نے کس چیز پر کی ہے؟ یہ واحد فریضہ ہے جس کے نام پر سورتیں ہیں پوری. قرآن میں کوئی سورت صلات نہیں ہے, کوئی سورت صیام نہیں ہے, حج کی سورت موجود ہے سورہ حج, اور جہاد کی سورت سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال، اس لیے کہ حج بھی مشکل فریضہ تھا اور قتال بھی مشکل فریضہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں ایسی ہیں اول تا آخر ہر آیت میں جہاد بیان کیا گیا ہے. سورہ فتح ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ، میں آپ کے سامنے ہر آیت رکھوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا ہر آیت کا تعلق جہاد کے ساتھ. سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں، اس 10 رکوع میں ہر آیت کا تعلق جہاد کے ساتھ. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سے جہاد فرض ہوا آپ نے 2 مہینے سے زیادہ عرصہ بغیر جہاد کے نہیں گزارا ہے، 2 مہینے سے زیادہ، یا خود گئے یا سریا بھیجا یا کچھ اور کیا. نبی کا جسم سر سے لے کے پاؤں تک جس فریضے میں زخمی، قرآن پاک اول تا آخر جس فریضے سے بھرا ہوا ہے، اور حدیث کی کتابیں، میں نے باقاعدہ حدیث کی کتابوں کے صفحات نمبر لکھے ہیں کہ کس کتاب میں کتنے صفحے جہاد پر ہیں، خالی ان صفحات کی تعداد پڑھ لیں تو ہزاروں میں جا کے بنتی. میں نے ایک بار ارادہ کیا کہ سیاہ ستہ میں جتنی احادیث جہاد ہیں ان احادیث جہاد کو جمع کر دوں. کبھی کبھی عشاء میں بیٹھتا تھا اور فجر تک بیٹھا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا ایک ہی آنکھ ایک ہی نیند سے، ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اتنی زیادہ احادیث. کئی علماء سے میں نے کہا آپ لوگ تو فارغ ہیں، ہمیں تو تنظیمی دھکے بھی ساتھ بہت سارے ہوتے ہیں، گرفتاریاں، نظر بندیاں، پابندیاں، جلسے، کام کاج، تو آپ تو اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں مدرسے میں، آپ لوگ جمع کریں. کئی علماء نے وعدہ کیا ہے، اللہ توفیق دے کے جمع فرما لیں. سینکڑوں ابواب میں صرف سیاہ ستہ میں، اور ہمارے مولانا ظفر احمد تھانوی حضرت تھانوی کے پاس بیٹھے اہل سنن لکھنے کے لیے تو 12ویں جلد کے تقریباً 850 صفحات اول تاخیر خالی جہاد پر ہیں. بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی بخاری میں سوائے کتاب التفسیر کے کوئی کتاب کتاب الجہاد کے برابر نہیں ہے، سب سے مفصل کتاب التفسیر اور اس کے بعد پھر کتاب الجہاد. دیکھ لیں جزیات تک پر بحث کی لوگوں نے، مجاہد کے کپڑوں پر جو غبار لگتا ہے اس غبار تک پہ باقاعدہ صفحات لکھے گئے حدیث کی کتابوں میں. مجاہدوں کے ساتھ جو نوکر جائے گا، کوئی مجاہد مالدار ہو گیا تو نخرے آ گئے، نوکر بھی ساتھ لے جا رہا ہے بندوق کے لیے، اس پر علماء نے باقاعدہ صفحات لکھے ہیں کہ اس نوکر کو مال غنیمت ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ رہے گا کیسے، وہ کھائے گا کیسے، لشکر کے کس مال پہ اس کا حق ہوگا کس پہ نہیں. آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے اس تنزیہ من البولی کہ پیشاب سے بچو، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ، عام طور پہ عذاب قبر اسی سے ہے. وہی نبی اپنی صحیح حدیث میں مجاہد کے گھوڑے کے پیشاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میزان اعمال میں تولا جائے گا، تولا جائے گا. اب اسی جہاد کے نہ مسلمانوں کو مانا آتے ہیں، جو بھی خطیب صاحب کھڑے ہوں گے اصغر اکبر نفس فلانا اور یہ مانا اور وہ مانا اور اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے. ہم ایک جگہ جمعہ کے دن سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں اذان ہو گئی، ارادہ ہوا کہ جمعہ پڑھ لیا جائے. ایک عالم تقریر فرما رہے تھے، وہ خطیبوں کو چند واقعات ہیں وہ سناتے ہیں. وہ واقعہ تھا کہ حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس نے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ الصوم فی الصیف گرمیوں میں روزے رکھنا، والقتال بالسیف اور تلوار سے قتال کرنا. بس اتنا انہوں نے کہا. پھر کہا بھائی جہاد خالی تلوار سے نہیں ہوتا، اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے، صرف جسم کے اعضاء میں سے 2-3 چھوڑ دیے باقی سب کا نام لیا کہ اس سے بھی ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے فلاں سے بھی، ایک دو چیزیں چھوڑ دی، وہ پتہ نہیں کیوں چھوڑی تھی مجھے پتہ نہیں. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ اب واضح بات ہے القتال بالسیف کا ترجمہ تھا کہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، بس اتنا کہہ تو کیا جاتا ہے. ممکن ہے مجمع میں سے کوئی خوش نصیب اٹھ کے چلا جائے، ہمیں تو ان شہداء کی وجہ سے ہم لوگ ڈٹے رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں اللہ پاک سے. ہم نے بھی کون سا کوئی بہت جہاد کیا ہوا ہے یا جہاد کر رہے ہیں، بس نوکری ہے مجاہدین کی، ملازمت ہے ایک قسم کی، ان کے جوتے سیدھے کرنا، ان کے کپڑے دھونا بھی سعادت سمجھتے ہیں. اب عالم کا کام یہ کہ خالص جہاد تو بیان کر دے، تمہیں پتا ہے تمہارے نبی لڑنے گئے، اور تمہیں پتا ہے آج مسلمانوں کو ساتھ لینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی جہاد کی ضرورت ہے. دین چھن گیا, ایمان چھن گیا, مسجدیں چھن گئی, عزت چھن گئی, غیرت چھن گئی. مسلمان اپنی بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں. برطانیہ میں نے خود جا کے کئی لوگوں نے واقعات بتائے کہ بھائی اور بہن آپس میں بدکاریاں کرتے ہیں. جب کفر تم اتنا غالب کر دو گے تو کیا محفوظ رہے گا پیچھے؟ اور اتنے دردناک دور میں, اتنے غمناک زمانے میں بھی جہاد کا لفظ منہ سے نکلتے ہی ایک دم قسموں کا امبار لگ جاتا ہے کہ بھائی لوگوں یہ مت سمجھنا کہ صرف تلوار سے ہوتا ہے, ہاتھ سے بھی ہوتا ہے, قلم سے بھی ہوتا ہے, فلاں پہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بھی جہاد. اگر تیری تقریر کرنا یہی جہاد ہے جس کے لیے 484 آیتیں نازل ہوئی تو کسی ایک آیت میں تو دکھا دے یہ بات. اگر تیری تقریر کرنا یہی جہاد ہے جو حضور نے کیا تھا تو کیا مسجد نبوی کے ممبر پر یہ جہاد نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی احد کے میدان کے اندر خاک و خون کے اندر لپٹے کھڑے تھے؟ یا تو نبی کے ساتھ رشتہ توڑو یا اپنی باتیں بدلو. نہیں کر سکتے. علماء اگر صرف جہاد کو خالص بیان کرنا شروع کر دے اتنا ان کے لیے کافی ہے, قوم خود نکلے گی, علماء کو گھر بیٹھے اجر ملے گا. اس لیے کہ علم کی حفاظت بھی تو فرض کفایا ہے. اگر علماء سارے نکل کے چلے جائیں لڑنے کے لیے تو دینی علوم کی حفاظت کون کرے گا؟ اور مجاہدین کر علاقے فتح کر لیں گے تو ان علاقوں پہ اسلام نافذ کرنے کے لیے نظام کہاں سے لائیں گے؟ علماء کے لیے جانا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ خالص بیان فرما دے. تم ایک دن اعلان کرو کہ آج میں نے جہاد حقیقی بیان کرنا, پھر اس دن خالص صرف تلوار کی بات کرو, سیف کی بات کرو, نیزے کی بات کرو, نبی کے زخموں کی بات کرو, سورہ انفال و برات کی بات کرو, ان 484 آیات کی بات کرو. اور اگر تمہیں شوق ہے جہاد کے اور معنی بیان کرنے کا تو جمعہ کے دن اعلان کرو کہ آج میں علم لغت کا امام ہوں, آج میں جہاد کے لغوی اور مجازی معنی بیان کروں گا. اس کو الگ بیان کرو تاکہ لوگوں کے سامنے خالص دین تو آ جائے. جب لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں کو آپس میں اکٹھا کر دو گے, خلط ملط کر دو گے, تو پھر بالکل بربادی ہو جائے گی. میں آپ کے سامنے, آپ مفتی ہیں سارے مثال کے طور پہ, علماء ہیں سارے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک تقریر کرتا ہوں, آپ میری اس تقریر کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ تقریر ٹھیک ہے یا غلط. شروع کروں فتویٰ کون دیں گے؟ آپ لوگ دیں گے فتویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے. میرے مسلمان بھائیو, اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ نماز, جسے عربی زبان میں صلاۃ کہا جاتا ہے, یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرق نہ بنو. اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو نماز چھوڑے گا اس کا حشر فرعون حامان, اس کا حشر حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, اور ابی ابن خلف جو نبی کو قتل کرنے آیا تھا نعوذ باللہ, اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے, اور جس نے نماز کو گرا دیا اس کا دین گر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو واپسی پہ امت کے لیے جو تحفہ لائے وہ تحفہ یہی نماز ہے. لیکن میرے بھائیو, نماز کے لیے ضروری نہیں کہ تم وضو بھی کرو اور مسجد بھی جاؤ, کبھی کبھی ہاتھ میں تسبیح لے کر درود شریف پڑھ لیا کرو تو اس سے بھی تمہاری نماز ادا ہو جائے گی, کیونکہ یہ بھی صلاۃ. تقریر ٹھیک ہے غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیثیں سنائی, نہ صحیح بتائیں میں تقریر غلط کی یا میں نے صحیح کی. دیکھو خیال کرو, مولوی آدمی ہوں میں, غلط تقریر کر سکتا ہوں بولا؟ میں مدرسے کا فاضل ہوں, کیا غلطی کی میں نے؟ کیا غلطی کی میں نے؟ شرعی اور لغوی معنی کیا کر دیا آپس میں؟ اور تم سب جہاد کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہو. کوئی غلط نہیں کہتا جہاد یہ ہے, جہاد وہ ہے, جہاد وہ ہے, فلاں ہے. آخر میں کہنا یہ جو تقریر ہے یہ بھی جہاد ہے, یہ جو فلاں حلال کما رہے ہیں یہ بھی جی, کہتے نہیں کہتے اتنا؟ سچ بتاؤ, میری ایک تقریر آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی. حالانکہ دو دن سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں, پھر بھی آپ لحاظ نہیں کر رہے, کہتے غلط ہے تقریر. اور ساری امت کی آپ برداشت کر رہے ہیں جو باقی لوگ صبح شام تقریر کر رہے ہیں اس طرح. میں نے کہا بعض حضرات سے، میں نے کہا یہ آپ لوگ شروع میں تقریر کرتے ہیں آخر میں لوٹا ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ مسلمانوں کہتے ہیں جہاد یہ ہے جہاد وہ ہے، حضور مجاہد تھے، اللہ پاک نے فرشتے بھیجے جہاد کے لیے، مسلمانوں جو بغیر جہاد کے مرے گا وہ منافق مرے گا، اور جہاد سے اسلام کی عزت ہے، غلبہ ہے، مقام ہے، جہاد ہی کے ذریعے جنت ملے گی۔ لیکن یہ نہیں کہ جہاد تلوار سے ہوتا ہے، جہاد زبان سے ہے، قلم سے ہے، سر سے ہے، پاؤں سے ہے، ٹانگوں سے ہے۔ لوگوں کو بھڑکا کے آخر میں لوٹا ڈال دیتے ہیں کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھے رہو سارے، نہ میں جاتا ہوں نہ تم جاؤ۔ ایک اور تقریر سناؤں گا اس کے بارے میں فتویٰ دے دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے یہ غلط ہے جی۔ میرے جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ، میں تقریر کرنے آ رہا ہوں، اور آپ لوگ دین کی حفاظت کرنا، کیونکہ میری تقریر سے دین کو خطرہ ہے۔ آج میں تقریر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں، ایک بہت بڑی عبادت ہے روزہ، جس کو عربی زبان میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ اس لیے فرض کیا کہ تقویٰ نصیب ہو، اور تقویٰ کے کم از کم 13 فائدے تو قرآن میں مذکور ہیں کہ تقویٰ کے ذریعے سے انسان کی روزی میں وسعت ہوتی ہے، اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ روزہ ڈھال ہے۔ جو شخص روزہ رکھے گا جنت سے قریب ہو جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا، اور میدان جہاد میں روزہ رکھنے والا جہنم سے 70 سال کی مسافت دور ہو جائے گا۔ لیکن ضروری نہیں کہ صبح سے شام تک تم لوگ بھوکے رہو، لفظ صوم کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ 5 منٹ بھوکے رہو تو تمہیں لغت کے حساب سے کہا جائے گا کہ تم صائم ہو، اور تمہیں یہ سارے فضائل مل جائیں گے۔ غلط ہے، صحیح ہے تقریر؟ اس میں کیا غلط ہے؟ لغوی اور شریمانہ، تو جہاد کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں سارے؟ کبھی آپ نے جہاد کی خالص تقریر بھی سنی ہے؟ سوائے اب تو علماء کرتے ہیں، مجاہدین کرتے ہیں، ورنہ جب بھی جہاد کا لفظ آ جائے جی، نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ، جو مارو نا اپنے نفس کو 2-3 خنجر اور تلواریں، پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب میں جہاد اکبر اور اصغر کی بات کروں گا تو اللہ نے کہا کہ قبر میں جا کر بھی آپ کو بات نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ ہمیں کہتے ہیں جی، کہتے ہیں رجانا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے، تو پہلے تو چھوٹا جہاد کرتے پھر بڑے کی طرف آتے نا، جو چھوٹا کرتے ہی نہیں ہے ان کو بڑے کا شوق پڑ جاتا ہے سیدھا۔ کون ناراض جائیں گے؟ کہتے ہیں چھوٹا جہاد کرنے سے بش بابا ناراض ہو جائیں گے۔ بزرگ فرما رہے ہیں بش خبیث۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ اگر آپ کو؟ اگر جہاد کے خالص معنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبارتیں وغیرہ پڑھی ہیں، اس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جہاد اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کے فرض کے لیے جو آیات ہیں وہ لکھ لیں آپ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216، آپ لوگ جلدی جلدی پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ كتب عليكم القتال، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ فرض کر دی گیا تم پر۔ اللہ پاک اگر لفظ جہاد کہہ دیتے تو پھر ہم سارے آزائے جسمانی سے شروع کر دیتے، لیکن اللہ پاک نے نہیں فرمایا، بلکہ کیا لفظ کہا؟ القتال۔ والقتال میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتا۔ لغت کی ساری کتابیں پیدائش سے لے کے وفات تک کی، شروع سے لے کے آخر تک کی، دیکھ لو قتال کے معنی جنگ کے اور لڑائی کے آتے ہیں، اور کوئی معنی نہیں، یہی معنی غضب کے ہیں۔ من مات ولم یغزو، میں لایا ہوں اپنے ساتھ فتح القدیر، فتح القدیر والے نے لکھا ہے کہ غضب کے معنی سوائے جنگ کے اور کہیں استعمال نہیں ہوتے۔ من مات ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ، وہاں بھی یہی کہ جو جنگ نہیں کرے گا اور جنگ کا شوق اس کے دل میں نہیں ہوگا وہ منافقت کی موت مرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ زمین کو فساد سے بچانا فرض ہے، زمین کو فساد سے بچانا فرض ہے، اور اس فساد سے بچانے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے دفع اللہ الناس بعضہم ببعض، اور دفع اللہ، اللہ کا دفع کرنا بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو علماء نے اس سے بھی فرضیت جہاد کا مسئلہ لیا ہے کہ زمین ہوگی موجود ہوگی تو سب کچھ ہوگا اس کے اوپر, اور اس زمین کی بقا کے لیے جہاد ضروری ہے, گویا کہ دین کے بقا کے لیے جہاد ضروری ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. پڑھیں الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. واضح آیت ہے کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو تو زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو, زمین کے ساتھ بھاری ہو جاتے ہو, کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے؟ تو یاد کرو یہ دنیا کا نفع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ساری زمین کا بادشاہ بن کر دنیا میں 1000 سال بھی حکومت کرے تو یہ قبر کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں آدھے منٹ کا نفع بھی نہیں ہے, اور جب اللہ پاک وہاں سزا دے گا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما, اگر تم نہ نکلے تو دردناک عذاب, اور تمہاری جگہ اور قوم لائیں گے, تو اتنی سخت وعید فریضے کے ترک پر ہو سکتی. سورہ توبہ آیت نمبر 41. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اس آیت کی تشریح جب آئے گی ہم مفصل کریں گے. انفروا خفافا وثقالا, حضرات صحابہ اس سے فرضیت جہاد کا مسئلہ سمجھتے تھے, چنانچہ کئی صحابہ کو جب کہا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ کہتے تھے اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا, کہ تم نکلو خفافا جوان ہو یا ثقالا بوڑھے ہو, ہر حال میں تمہیں نکلنا ہوگا. یا خفافا کے معنی تمہارا دل چاہے, اور ثقالا کے معنی دل نہ چاہے. خفافا کے معنی حالات موافق ہوں, اور ثقالا کے معنی حالات موافق نہ ہوں. خفافا کے معنی اگر تم طبعا بہادر ہو تو تب بھی نکلو, اور ثقالا کے معنی تم طبعا بزدل ہو تو بزدل آدمی کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے تو تب بھی نکلنا تم پر فرض ہو جائے گا. تو مختلف اس میں اس کی تفسیرات کی علماء نے, لیکن صحابہ اس سے فرضیت جہاد کا مسئلہ سمجھتے تھے. اور نفر ینفرو نفیرن, یہ تمام اہل لغت کے ہاں الخروج للقتال کے لیے لفظ خاص ہے, کسی اور چیز کے نکلنے کے لیے نہیں آتا. بعض جگہ پہ استعمال ہوا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, وہاں بھی پہلی تشریح ہے کہ نفیر مراد ہے جہاد کی طرف نکلنا مراد ہے. تو انفروا خفافا وثقالا یہ بھی فرضیت جہاد کی ایک دلیل ہے. توبہ آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. پڑھیں پھر پڑھیں آیت بھی, ہم نے سنی نہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونکم کافة قاتلوا المشرکین کافة, تمام مشرکوں کے ساتھ لڑو جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. امر کا صیغہ فرضیت کے لیے آیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. یہ اوتوا الكتاب, ان سے لڑتے رہو اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر جزیہ دے دیں. تو یہ فرضیت ہے, اور مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ دنیا بھر کے کافروں کو وہ کلمے کی دعوت دیں. پھر کافر دو قسم کے ہیں, ایک جزیرت العرب کے مشرق, ایک باہر کے. جو جزیرت العرب کے مشرقین ہیں ان کے لیے دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے, اور جزیرت العرب سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مسلمانوں کی دعوت پر, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر مسلمانوں کو جزیہ دیں, اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو تیسرے نمبر پہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. تو یہ مختلف شکلیں ہیں. تو یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا اور امر اسی کے لیے آتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اس آیت کی تشریح پہلے عرض کر دی تھی آپ حضرات کے سامنے. تو جتنے بھی امر کے صیغے استعمال ہوئے اور اس میں لفظ قتال آیا ہے اور قاتلو اور کہیں پر کتب علیکم القتال, تو اسی کی وجہ سے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ الجہاد رکن من ارکان الاسلام. اور امام سرخسی کا قول میں نے پہلے سنا دیا, الجہاد فریضۃ محکمہ, کہ جہاد محکم فریضہ ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جتنی بھی دلائل آئے ہیں ہمارے سامنے یہ سب جہاد کے شرعی معنی کے متعلق آئے ہیں. جہاں پر جہاد لغوی معنی کے طور پہ استعمال ہوا ہے کتاب و سنت میں, کئی جگہ پہ استعمال ہوا, المجاہد من جاہد نفسہ, یا بعض دیگر احادیث کے اندر, یا قرآن پاک کی مکی صورتوں میں 6 بار استعمال ہوا, 4 بار مسلمانوں کے لیے اور 2 بار مشرکوں کے لیے استعمال ہوا. تو وہاں کوشش اور محنت یا بہت زیادہ جد و جہد کرنا یا بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ کوئی کام کرنا یا کسی چیز میں مدافعت کرنا, یہ جتنے بھی دلائل ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صلات نماز کے لیے آتا ہے معنی شرعی ہے, تو جتنے فضائل ہیں نماز کے وہ اس معنی شرعی کے آئے ہیں, یا جو فرضیت ہے وہ اسی کی ہے. جب لفظ صلات اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو جائے گا, کہ جیسے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ اپنے والدین پر نماز پڑھو صلی علیہما, تو وہاں مراد تھا کہ والدین کے لیے دعا کرو. یا اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہاں درود مراد ہے. تو فرضیت کے دلائل اس پر جا کے ثابت نہیں ہوں گے. تو ایک بار پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے. میں نے یہ امام سرفسی کی کتاب مبسوط بھی منگائی ہے, تاکہ جو میں نے کنتم خیر امت اخریت للناس کی تشریح عرض کی تھی کہ اس آیت میں امت کے افضل ہونے کی وجہ اور امت کے خیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کے پیچھے جہاد کا عمل موجود ہے, اور امر بالمعروف وہ اعظم المعروف یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اس پر قتال کرتے ہیں, اور منکر سے مراد انکر المنکر یعنی کفر سے روکتے ہیں اور کفر کا قلا کما کرنے کے لیے میدانوں میں نکلتے ہیں. وہ حوالہ بھی اس میں مبسوط میں موجود ہے. اور ساتھ انہوں نے جہاد کی افضلیت اور فرضیت پر جو گفتگو کی ہے وہ عبارتیں بھی اس میں موجود ہیں. تو ہمارے سامنے فتح القدیر کی عبارت آ گئی, ہمارے سامنے صاحب الاختیار کی عبارت آ گئی, ہمارے سامنے ابن تیمیہ کے اقوال آ گئے, ہمارے سامنے حضرت سعید ابن المسیب کا قول آ گیا کہ ان الجہاد فرض علی کل مسلم, یہ بھی فرضیت کے لیے ہے. اب آخر میں جو ایک خلاصہ ہے اس سارے کا وہ ابن عطیہ کا قول, والذی استمر علیہ الاجماع ان الجہاد علی کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض و کفایہ, فاذا قام به من قام من المسلمین سقط عن الباقین الا ان ينزل العدو بساحة الاسلام فهو حینئذ فرض عین. یہ تفسیر قرطبی میں یہ عبارت ہے جس میں اجماع کے طور پہ ثابت کیا کہ امت کا اجماع ہے. ثبت فرضیته بالقرآن والسنت واجماع الامہ. اب ہمارا دعویٰ مکمل طور پہ واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گیا کہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. جب مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا 5 فرائض اسے ماننا ضروری ہوں گے, اور جس جس فرض کا سبب موجود ہوتا جائے گا, جس جس کی شرط موجود ہوتی جائے گی, اس کی ادا بھی اس کے ذمہ لازم ہوگی. لیکن اگر ادا لازم نہ ہوئی تو ماننا, اس کا اعتقاد رکھنا وہ اس پر لازم ہوگا. نماز اس کی فرضیت قرآن پاک سے قطعی طور پہ ثابت ہے, جب وقت داخل ہوگا تو پڑھنا بھی لازم ہو جائے گا. صیام روزہ اس کی فرضیت قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھنا بھی فرض ہو جائے گا. زکوٰۃ اس کی فرضیت قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے, لیکن ادا کرنا اس وقت ضروری ہوگا جب نصاب ہو اور اس پر حولان حول ہو جائے, ایک سال گزر جائے. حج اس کی فرضیت قرآن پاک سے قطعی طور پر ثابت ہے, لیکن ادا کرنا تب فرض ہوگا جب اس کے پاس استطاعت موجود ہو, جو شرطیں فقہاء نے لکھی ہیں. جہاد قرآن پاک سے قطعی طور پہ اس کا فرض ہونا ثابت ہے, لیکن اس کی فرضیت کے لیے 6 شرطیں اس شخص میں موجود ہونی چاہیے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں, اور فرض عین ہونے کے لیے 4 احوال میں سے کوئی ایک حالت موجود ہو, کہ دشمن حملہ آور ہو چکا, مسلمانوں کی زمین اس کے قبضے میں چلی گئی, یا دشمن حملہ کرنے کی نیت سے ابھی مسافت سفر پر ہے, ابھی 70 کلومیٹر دور ہے ہم سے اس وقت, یا مسلمانوں کے افراد میں سے کچھ افراد قید کر لیے گئے ہوں. یہ پہلا سبب ہے. دوسرا سبب, شاعر اسلام پر پابندی لگا دی گئی ہو. تیسرا سبب, مسلمانوں کے امیر شریع نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا ہو. اور چوتھا سبب, عزت تقت صفان, جب صفے آمنے سامنے ہو چکی ہوں ادا بھی فرض ہو جائے گا. اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں, ایک مسلمان ہے, غریب ہے, بیچارے کے پاس 1,00,000 روپے تک کی رقم بھی نہیں ہے اور معذور بھی ہے, تو ایسے شخص پہ حج پر جانا فرض ہوگا؟ جی, 1,00,000 روپے آج کل داخلہ فارم میں لگتے ہیں, معذور بھی ہے, آنکھیں وغیرہ نہیں ہے, اندھا ہے, کچھ اور ہے, پیسہ بالکل نہیں ہے اس کے پاس, اس پر حج فرض ہے؟ لیکن اس کو یہ تو اجازت ہے نا کہ حج کا انکار کر دے کہ حج ہے ہی نہیں اسلام میں. جی, انکار نہیں, جب یہ جا نہیں سکتا تو انکار تو کرنا چاہیے نا اس کو, ورنہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا بیچارہ. یا ایسا کرے کہ یہ گھر بیٹھ کے کوئی کام کرے اور کہے کہ یہ بھی حج ہے, گھر بیٹھ کے کوئی کام کرے اور کہے کہ یہ بھی حج ہے, یا گھر بیٹھ کے برگر کھائے اور کہے وہ جو مسلمان جا رہے ہیں نا حج کرنے, وہ تو چھوٹا حج ہے اور میں گھر میں جو برگر کھا رہا ہوں یہ بڑا حج ہے, یہ کہنا جائز ہوگا اس کے لیے؟ اگر یہ معذور شخص حج کا انکار کر دے اور آپ اسلامی مفتی ہوں تو اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ کیوں کافر کہیں گے؟ تو پھر جہاد کا جتنی کثرت سے انکار کیا جاتا ہے. جو لوگ جہاد میں نہیں جاتے یا جہاد میں شریک نہیں ہوتے کسی عذر کی بنا پہ, کوئی شرط نہ ہونے کی وجہ سے, انہیں یہ تو جائز نہیں بنتا کہ فریضے کا انکار کر دیں یا اپنے گھر بیٹھے ہوئے کرے ہوئے اعمال کو جہاد کا قائم مقام قرار دے دیں. کوئی فریضہ دوسرے کا قائم مقام نہیں بن سکتا. اگر کوئی کام بھی جہاد کا قائم مقام بن سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچے کام پہ لگے ہوئے تھے. یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, ان 4 کاموں سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا اب آپ کو میدان میں جانا ہوگا اور میدان میں جا کر آپ ان کاموں کو جاری رکھیں گے. مسجد نبوی کو چھوڑا, صفا کے چبوترے کو چھوڑا, مدینہ کی گلیوں کو چھوڑا, تقریر مسجد نبوی کے ممبر کو چھوڑا, اپنے صحابہ کی مجلس کو چھوڑا, کسی عمل کے بارے میں حضور نے گھر بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ عمل جہاد کے برابر یا جہاد سے افضل ہے. جب نبی نے نہیں کہا تو ہمیں اجازت ہے کہنے؟ حالانکہ نبی بہت اونچے کام کرتے تھے گھر بیٹھ کے تزکیہ. نبی کی تو یہ حالت تھی کہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی بھی جہاد سے خود پیچھے نہ رہوں, میں صرف اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ کچھ مسلمانوں کے پاس خرچہ نہیں ہوتا, وہ بیچارے نہیں جا سکتے, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, روتے ہیں, میں کبھی کبھی ان کی دل جوئی کے لیے پیچھے رک جاتا ہوں کہ عذر کی وجہ سے رکنے والے اللہ پاک کے ہاں معافی کے مستحق نہیں. فرمایا یہاں تک فرمایا, سنن کبری بیہقی کی روایت ہے کہ میں کسی مجاہد کو باہر تک چھوڑنے جاؤں یہ مجھے دنیا و مافیا سے زیادہ بہتر ہے. پھر شب قدر کی رات, روحانی طور پہ اس سے بڑی کوئی اور رات ہو سکتی ہے شب قدر کی رات سے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, اور حرم مکی اس سے زیادہ بہتر کوئی بقاع الارض ہو سکتا ہے؟ زمین ہے جہاں عبادت اضافہ مضافہ ہوتی ہو, ہے کوئی؟